مکمل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی خاص تغیر نہیں واقعہ ہوتا، اور 40 سے لے کر پھر 60 تک یہ ایک دور ہوتا ہے، یہ بڑھاپے کا دور ہوتا ہے، اور پھر اس کے 60 کے بعد پھر وہ حرم کا دور شمار کیا جاتا ہے، انتہائی یعنی ضعف اور کمزوری کا زمانہ، اور جس کو ارذل العمر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ 75 سال کی عمر جس کی ہو جائے تو اس کو یہ ارذل العمر شروع ہو جاتی ہے، 75 سال، بعض 80 کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات ہے کہ جب آدمی رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا، رذیل سے مراد ہے نکمی عمر، قواس مزمحل ہو جاتے ہیں انسان کے جسم، قوتیں ٹھیک نہیں رہتی، جب قوتیں ٹھیک نہیں رہیں گی تو پھر وہ کام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، اسی لیے درمیان کا جو عرصہ حیات ہے انسان کے لیے وہ بہت ہی قیمتی زندگی ہوتی ہے، یعنی درمیانی زندگی جو ہے، بچپن کی بھی نہیں، کیونکہ وہ کمزوری کی حالت ہوتی ہے اور بے شعوری کی حالت ہوتی ہے، قوا نامکمل ہوتے ہیں اور کمزوری ہوتی ہے، اس لیے مکلف بھی نہیں ہوتا بچہ، اور آخیر عمر بھی انسان کی نکمی ہو جاتی ہے، کوئی جسم کا ڈھانچہ اپنے ٹھکانے نہیں رہتا، شاذ و نادر ہی ہے، کبھی کوئی تکلیف لائق ہوگی ہے، کبھی معدہ خراب ہے، کبھی پیشاب کی تکلیف ہے، کبھی آنتوں میں تکلیف ہے، بہرحال مشینری جو ہے وہ اس کے اندر انحطاط پیدا ہو جاتا ہے، عوارضات آتے ہیں، کسی کو رذیل عمر کہا گیا، نکمی عمر۔ انسان مکمل طور پر اس کے اندر کام نہیں کر سکتا، بڑی کمی واقعہ ہو جاتی ہے، اصل میں یہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہی پسندیدہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے، خواہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، بہرحال وہ اسی عمر کے اندر ہو سکتا ہے صحیح طور پر، اب نہ بچپن میں ہو سکتا ہے نہ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے، عبادت بھی رہ جاتی ہے، معمولات رہ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بس یہ درمیانی عرصہ ہی انسانوں کی زندگی کا بڑا قیمتی ہے، اور اسی پر ساری زندگی کے دور کا مدار ہے، یعنی اگر اس زندگی کو انسان اچھی طریقے سے استعمال کرے، اچھے کاموں میں لگائے تو وہ ترقی کر جائے گا، نہ ابتدا کی حالت ٹھیک ہے نہ آخر کی حالت، اسی لیے اللہ تعالی نے یہ ابتدا کو بھی ضعف سے تعبیر کیا، خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، اللہ نے ابتدا میں بہت کمزور حالت کے اندر انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد قوت اور طاقت اس کے اندر رکھ دی، پھر قوت اور طاقت کے بعد اس کے اندر ضعف اور بڑھاپے کی حالت پیدا کر دی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح احادیث کے اندر جو دعائیں آتی ہیں ان کے اندر اس طرح فرمایا، اعوذ بک من البخل والکسل، اے خداوند کریم تیری ذات کے ساتھ بخل سے اور سستی سے پناہ چاہتا ہوں، اور پھر ومن سوء العمر بری عمر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، من ارذل العمر من فتنۃ المسیح الدجال فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے، عذاب القبر قبر کے عذاب سے، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے، ومن ارذل العمر رذیل اور نکمی عمر سے بھی میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ اس میں بھی انسان بالکل محتاج اور کمزور ہو کر سب چیزیں اس کی بگڑ جاتی ہیں اور کام وہ نہیں کر سکتا صحیح، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی واسطے مدار کار جو ہے یہ درمیانی زندگی پر، جو کچھ بھی ہے اس درمیانی زندگی میں کوئی دنیا کی ترقی کرنی ہے تو وہ بھی، اور عقبہ کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی اسی زندگی کے اندر. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک ہے کہ نشا فی شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا قیامت کے دن، ان میں ایک وہ جوان بھی ہے جو اس نے جوانی کو خدا کی عبادت میں بسر کیا، وہ عرش کے سائے کا مستحق بنے. اور یہ جو رذیل عمر نکمی عمر ہے، اس کو شاعر لوگ تو بہت محسوس کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. مبنا تو اس کا خود قرآن نے بیان کیا کہ رذیل عمر کی طرف بہت سے آدمیوں کو پلٹا دیا جاتا ہے. تو اصل کام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انسان سے جدا ہو جاتی ہے، اور انسان پھر ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے اور کام ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ دنیا کا نہ دین کا. اس لیے شاعر لوگ اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. محسوس تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن شاعر لوگ کیونکہ شعور اس بات کا زیادہ رکھتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں. چنانچہ جگر مراد آبادی جو ہمارے برے صغیر کا صفحہ اول کا شاعر تھا، صحابی مسلمان، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ رندی و خراباتی در عہد شباب اولا. خواہ رندی ہو یا خراباتی ہو، وہ جوانی کے زمانے میں ہی ہو سکتی ہے. ہمارے اردو زبان کے قدیم شاعروں میں مومن بڑا مشہور ہے، یہی بھی مسلمان آدمی تھا، شاعری کے اعتبار سے بھی صفحہ اول کے شعرا میں. میر تقی میر شیعہ تھا اور یہ سنی مسلمان تھا، مومن. سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا شاگرد تھا، بڑا صفحہ اول کا شاعر تھا. تو اس نے اسی چیز کو اپنے شعروں میں بیان کیا کہ عہد شباب ہے زندگانی کا مزہ، پیری میں کہاں ہے وہ نوجوانی کا مزہ. یہ بھی کئی دن میں فسانہ ہوگا، باقی ہے جو باتوں میں کہانی کا مزہ. یعنی یہ درمیانہ دور جو ہے وہی ہے اصل. اسی طریقے سے جگر مراد آبادی نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں. وہ زندگی کو جینے کی زندگی تو نہیں ہے، ہر وقت ہی انسان عوارضات میں مبتلا رہے. اور صوفی شعراء میں حضرت عراقی جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے بڑے لطیف انداز میں. افسوس ایام جوانی با گزشت، سرمایہ عیش جاودانی با گزشت، خفتم با کنار جوئے چنداں، کز جوئے من آب زندگانی با گزشت. بہترین شعر ہے. افسوس کہ جوانی کا زمانہ گزر گیا ہوا، حقیقت میں تو صحیح زمانہ وہی تھا کام کا زمانہ، اور میں ندی کے کنارے پر اتنا سویا کہ میری زندگی کی ندی کا پانی بھی ختم ہو گیا. اور اسی طرح عربی شعراء جو ہیں وہ بھی بہت شدت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتے ہیں. ابو کبیر حزلی نے کہا اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے، ازہر حل من شیبت من مادلی املا سبیل اہل شباب الاولی. اے بیٹی زہر، کیا یہ بڑھاپے سے بھی کوئی بدلنے کی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا اس جوانی کے زمانے کی طرف پلٹنے والی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ املا سبیل اہل شباب و ذکرہ اشہا الیہ من الرحیق السلسلی. مجھے تو کوئی شروع نظر نہیں آتی کہ پھر کہیں وہ دور جو عالم شباب اور قوت کا تھا وہ پلٹ کر آئے. اس کا ذکر بھی میرے نزدیک شراب مصفیٰ سے زیادہ پیارا، اس جوانی کا ذکر بھی. اور ایک شاعر جب بڈھا ہو گیا زیادہ زہر، تو اس نے کہا، سمیت و تکالیف الحیات و من یعش سمانین حولا لا بالک یسمی، میں دلگیر ہو گیا ہوں زندگی سے، اور تیرا باپ نہ رہے جو آدمی 80 سال تک پہنچتا ہے وہ یقیناً دلگیر ہوتا ہے زندگی سے. رہت المنایا خبز اشوا، میں نے موتوں کو تو ایسا دیکھا کہ جیسا اندھی اونٹنی جو ہے وہ ٹاپک ٹوئے مارتی ہے، جس کو مل گئی تو اس کو فنا کر دیا، اور جس سے خطا کر گئی یو عمر فیحرمی، اس کو عمر دے دی جاتی ہے، وہ حرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. حرم زوف اور انحطاط کی عمر کو کہا جاتا. اور ایک کہتا ہے ان سمانین و بلغ کہا قد احوجت سمی لا ترجمان. تحقیق 80 سال، اور خدا تجھے بھی اس تک پہنچائے، دعا بھی دیتا ہے تمہاری عمر بھی دراز ہو، یعنی دعا بھی ساتھ دیتا ہے کہ خدا تیری عمر بھی دراز کرے، 80 سالوں نے مجھے محتاج کر دیا ہے ترجمان کی طرف، میری بات ہی کوئی نہیں سنتا جب تک درمیان میں انٹرپریٹر نہ ہو، ترجمانی کرنے والا نہ ہو. نہ بات آدمی کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو سنا سکتا ہے، نہ طاقت ہوتی ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ 50 سال کے اوپر انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسی حقیقت میں جیسا رانگ سائڈ میں جا رہا ہو. رانگ سائڈ میں جا رہا، ہر وقت ہی حادثات کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھا میں بھی اسی طریقے سے کافی دنوں سے رانگ سائڈ میں جا رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ گہے از دست، گہے از دل، گہے از پا مانم، بصورت می روی اے عمر می ترسم کے وا مانم. کبھی پاؤں میں تکلیف ہے تو کبھی دل کی حالت خراب ہو رہی ہے تو کبھی ہاتھ بگڑ رہے ہیں، اور عمر بڑی تیزی سے جا رہی ہے، ایسا ہوگا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، نکل جائے گی ہم سے. مطلقاً زندگی پر بھی افسوس ہے. اور بیان و تبیین والے نے بھی ذکر کیا ہے، یہ اصل میں بشار ابن برد شاعر کا ہے، وشیب شین لمن ارسا بساحتی للہ در سواد لمت الخالی. بڑھاپا تو ایک عیب ہے جس کے سین میں اتر جائے، حقیقت میں تو وہی جس وقت بال کالے ہوتے ہیں وہی زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے، انسان کے کام کا اور ترقی کا اور ہر چیز کے حصول کا وہی دور بہتر ہوتا ہے. اور لیکن سعدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھو شباب کو، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ شباب کو بچپن سے غنیمت سمجھو، شباب کا دور جلدی ختم ہو جائے گا، جو کچھ کام کرنا ہے اس میں کر لو. اسی طریقے سے زندگی کو جو انسان کو مل رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ اس کا دور بھی ختم ہو جائے گا. خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائے فلاں نماز. نیکی کا کام کر لو اور غنیمت سمجھو زندگی کے ان لمحات کو، ایک دن آواز آئے گی کہ فلاں آدمی آج دنیا میں نہیں رہا، ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے عمران ابن حطان کا شعر ہے، فامل فَإِنَّكَ مَنْعِيٌّ بِوَاحِدَةٍ حَسْبُ اللَّبِيبِ بِحَاذِ الشَّيْبِ مِنْ نَائِ. عمل کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی دفعہ آواز اٹھے گی، ایک ہی دفعہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی مر گیا، نہیں رہا آج دنیا. اور اگر تم کسی ڈرانے والے کو تلاش کر رہے ہو تو یہ جو بالوں کی سفیدی ہے یہ بہت ڈرانے والی ہے، یہی موت کی خبر دینے والی ہے، بالوں کی سفیدی کے ختم ہے وقت. یہ نائی ہے موت کی خبر دینے والی، بالوں کی سفیدی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، انسان کو آگے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا. اس میں شباب بھی ہے، علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور مطلقاً انسان کی عمر بھی ہے. ان چاروں اہم ترین چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، جب تک ان کا جواب نہ دے دے آگے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انسان. تو بہرحال یہ درمیان والا حصہ انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی اور بڑا کار آمد ہے. اگر عبادت انسان نے کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، یا کوئی کمال حاصل کرنا ہے تو اسی زندگی میں انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اجتماعی نظام میں بھی اس زندگی کو بڑی حامی. اگر ملک کا دفاع کرنا ہو نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور کوئی کام کرنا ہے قوت اور طاقت کے ساتھ وہ بھی نوجوانوں کی ضرورت، بوڑھے جو ہیں وہ نہیں، سوائے تدبیر کے اور کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر ہی ہے جو کچھ بتلائیں، عمل نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے بچوں کا حال بھی ایسا ہی ہے. تو اس درمیانی زندگی کا بڑا یہ اہتمام ہے ہر لحاظ سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ موت تاری کرتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو نکمی عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے جانتا تھا تو اب کچھ نہیں جانتا. بچوں جیسی بات بن جاتی ہے، حافظہ خراب ہو گیا، بات یاد نہیں رہتی، یعنی علم کے بعد کچھ نہیں جانتا، ویسی حالت ہو جاتی جیسا بچوں کی حالت ہو جاتی. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اس امت میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص پیدا ہونے لگیں گے، واللہ عالم. یہی حال ہے، جیسا کہ پہلے شباب اور کمال ہوتا ہے اور اس کے بعد نکمی عمر آتی ہے، اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی پہلے کامل لوگ ہوں گے، بعد میں ردی قسم کے لوگ پیدا ہونے لگیں گے، ناقص لوگ جیسا ہمارے دور ہیں. اب خیر القرون دیکھیے یا وہ ترقی والے زمانے دیکھیے، وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھیے، اور اپنے دور کے حالات کے لوگوں کو دیکھیے، اجتماعیت کے اعتبار سے، اخلاق اور ہر لحاظ سے بہت ہی ناقص، بے حد ناقص. تو یہ اشارہ بھی ملتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض آدمیوں کو نکمی اور رذیل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ علم کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے، بھول جاتے ہیں بات کرنا. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے تحریروں میں یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کے ساتھ مناسبت رکھے گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے محفوظ رکھے گا آخر تک. خدا کی کتاب کو کوئی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں پیدا ہوگی کہ بالکل نسیان ہو جائے اور فراموش کر دے ان سب چیزوں. قرآن کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے لیے قائم رکھے گا. ایسی حالت نہیں ہوگی، ورنہ اکثر آدمیوں کی بڑھاپے میں ایسی حالت ہوتی ہے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بالکل ایسا جیسا بچے ہوتے ہیں ویسی حالت ہو جاتی ہے. بچوں کے معنی نہ رہو، پہلی اچھی یاد چیزیں سب بھول جاتے ہیں انسان. فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر، خدا کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے اور قدرت تاما کی مالک ہے. یہ تمام تغیرات تصرفات سب اسی کے اختیار اور قدرت میں ہیں. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. واللہ فضل بعضکم، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر میں. فمن الذین، پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت بخشی گئی ہے، نہیں ہیں وہ لوٹانے والے اپنی روزی کو ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ازواجن، تمہارے جوڑے، اور بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے ان جوڑوں سے بیٹے اور پوتے، اور روزی بخشی ہے تم کو پاک چیزوں سے، کیا باطل پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ یہ انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کی کہ نہیں مالک ان کے لیے روزی کے آسمانوں سے اور زمین سے کسی چیز کے بھی، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ پس نہ بیان کرو تم مثالیں اللہ کے لیے، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیرونی اور انسان کے اندر بھی جو اللہ نے رکھی ہیں وہ بیان فرمائی، اور اسی پہلے مضمون کے ساتھ شرک کی تردید اللہ نے فرمائی اور اپنے انعامات یاد دلائے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں اور شرک کرنے والوں کے شرک کی تردید فرمائی ہے، اور ان پر کہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرتے ہیں۔ انسان کا تو فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرے اور ان کا شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے، نہ عبادت میں اور نہ کسی اور معاملے کے اندر خدا کا شریک کسی کو نہ بنائے۔ لیکن انسان خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی ناقدردانی کرتے ہیں، ناشکر گزاری کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یہ احسان بھی یاد دلایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، بڑائی بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں، سب کو یکساں اللہ تعالیٰ نے روزی نہیں دی، سب کے لیے یکساں روزی کے دروازے کشادہ نہیں کیے، بعض کو زیادہ بعض کو کم۔ یہ کمی اور بیشی اس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ بعض کو کیوں زیادہ دی اور بعض کو کیوں کم دی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری آیات کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن اللہ ینزل بقدر ما یشاء، اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے روزی کے دروازے یکساں کشادہ کر دیتا، سب کو برابر کر دیتا، تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری کرتے، بغاوت کرتے زمین کے اندر، سارے باغی ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی، اور کسی کو ماتحت بنا دیا، کسی کو اوپر اس قبضے میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہے مصلحت کے مطابق۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی تمام روحوں کو ان کے سامنے متمثل کر کے اس جان میں پیش کیا تھا، تو ان میں تفاوت معلوم ہو رہا تھا، کسی کی چمک ہے کسی کی تاریکی ہے، مختلف نوعیتیں معلوم ہو رہی تھی۔ تو وہاں اس حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار لولا سویت بین عبادک، تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی، سب برابر ہوتے. تو اللہ نے فرمایا اگر میں سب کو برابر کر دیتا تو میرا شکر کوئی نہ ادا کرتا. تو اس میں مصلحت اللہ نے رکھی ہے، تفاوت جو ہے، کیونکہ اللہ نے استعدادیں یکساں نہیں بنائی، استعدادیں مختلف ہیں انسانوں، ذہنی قوتیں اور جتنی بھی باطنی قوا ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں، تفاوت ہے. چنانچہ علم کے لحاظ سے بھی انسانوں میں تفاوت ہے، اور پھر عمل کے لحاظ سے اور محنت کے لحاظ سے بھی انسانوں میں بڑا تفاوت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں برابری نہیں رکھی، اس میں مصلحت ہے تاکہ انسان خدا کی نعمتوں کی قدر دانی کریں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم جب دیکھو تو کہ تم سے زیادہ نعمت والا ہے تو تم اس کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تزدر نعمت اللہ، خدا کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. تو یہ کہ تم بھی تو بہت سے لوگوں پر زیادہ فوقیت رکھتے ہو، تم سے کمتر لوگ بھی ہیں. یہ جو تفاوت اللہ نے رکھا ہے یہ بالکل فطری ہے، اور یہ انسان کی اس نیچر کے مطابق ہے. استعدادیں برابر نہیں ہیں، محنت بھی برابر نہیں ہے، تو لہذا یہ روزی کا معاملہ بھی برابر سرابر نہیں رکھا. البتہ اللہ تعالی نے جس شخص کو روزی زیادہ بخشی ہے یعنی اس کے ذمے حقوق بھی زیادہ ڈال دیے، اس کے ذمے حق بھی زیادہ رکھے. چنانچہ آپ قرآن میں مختلف جگہوں میں پڑھتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور قرابت داروں کو ان کا حق عطا کرو، اور یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، اور مسافروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. ظاہر ہے کہ جو صاحب مال ہوگا، رزق میں وسعت رکھتا ہوگا، اس کے ذمے یہ چیز بھی لازم کر دی گئی، پہلے حقوق ادا کرو. جب تک تمہارے ذمے حقوق ہیں ادا نہیں کیے تم بالکل بری نہیں ہو سکتے، ماخوذ ہو، پابندی لگا دی. اور مال کے اندر حق فرضی بھی اور واجبی بھی اور نفلی بھی رکھیں. کوئی حقوق ایسے ہیں کہ جو معاذ فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ حق ادا کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ حقوق اللہ نے ضروری رکھے ہیں. مثلا ایک آدمی دولت مند ہے، صاحب مال ہے، روزی اللہ نے وسیع پیمانے پر دی ہے، اور اس کے اقرباء غریب ہیں، تو اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ تاکہ وہ بھوکے ننگے نہ رہیں. یہ فرض ہوتا ہے اس وقت. عام انسانی سوسائٹی میں بھی یہی قانون ہے کہ اگر کچھ آدمی ایسے ہیں کہ وہ بالکل ہی اتنے نادار ہیں کہ وہ بھوکے ننگے ہیں، تو دولت مند اگر لاپرواہی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سارے ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگی، سزا پائیں گے. کیونکہ اللہ نے جو وسعت عطا فرمائی ہے حقوق بھی زیادہ رکھے. تو اس طرح کسی آدمی کو ضائع ہونے کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ضائع ہو جائے اور بھوکا پیاسا مر جائے، وہ اس کی اجازت نہیں دی. لیکن برابری نہیں رکھی سب کے لیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سب برابر ہیں، اشتراکیت والا، حالانکہ اشتراکی ممالک کے اندر بھی تفاوت ہے. تفاوت تو ایک فطری چیز ہے، وہ تو اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر لحاظ سے تمام انسان برابر ہو جائیں. علم میں برابر نہیں، محنت میں برابر نہیں، قوتوں میں برابر نہیں، تو یہ حاصل جو ہے اس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تفاوت موجود ہے، اس کو مٹانا یہ ان نیچرل بات ہے، غیر فطری بات ہے. جو اس کو مٹائے گا وہ مٹا نہیں سکتا. اشتراکیت کا نظام بھی فیل ہو چکا ہے، 50 سال کے تجربے نے بتلا دیا کہ کچھ نہیں ہے سوائے تشدد کے اور سوائے استبداد کے، کچھ بھی نہیں. اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں، یہ سرمایہ داری نظام رکھنے والے، یہ تو شروع سے، یہ تو عرصہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں. ان کا بھی معاملہ بہت خراب ہے، از حد خراب ہے. تو یہ بے دینی کی وجہ سے، خدا تعالی سے بودھ کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کی تعلیم سے دور ہٹنے کی وجہ سے یہ ساری باتیں ان میں پیدا ہو گئی ہیں. عیاشی، منمانی کاروائی، مال کو جس طرح چاہ خرچ کیا اور ان پابندیوں کو ملحوظ نہ رکھا جو اللہ نے انسانوں کے اوپر لازم قرار دی ہیں. مال کے معاملے میں بھی اللہ نے قانون رکھے ہیں، وہ حلال حرام کا امتیاز کرنا ہے. کمانے کے اندر بھی اور صرف کرنے کے اندر بھی اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں. کسی آدمی کو اجازت نہیں دی کہ وہ منمانے طریقے پر کمائی حاصل کرے، بلکہ فتق اللہ وجملو فی طلب، اللہ سے ڈر کر جو جائز راستہ ہے اس پر چلو اور تلاش کرو روزی. اطلب الرزق فی خبایا الارض، زمین کے کونوں میں جہاں تک ممکن ہو. اکانوں کی کھدائی جو ہوتی ہے وہاں اسے بھی آخر روزی طلب کی جاتی ہے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، اور اسی طریقے سے زمین کے مختلف اطراف سے روزی کا طلب کرنا یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے یہ جو تفاوت ہے یہ تو قدرتی رکھا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے زیادہ روزی دی ہے پھر ان کو کھلا چھوڑ دیے کہ جو مرضی کرو، جیسا امریکہ والے، برطانیہ، جرمنی، فرانسیسی، انگریز، یا یہ لوگ جو مشرق والے ان کے پیروکار ہیں، کہ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں جس طرح بھی حاصل کرتے ہیں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم. جہاں سے ہم حاصل کریں اور جہاں پر ہم چاہیں خرچ کریں اپنے مال کو، تو یہ چیز نبیوں کی تعلیم کے بالکل خلاف. اللہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، انسان کو مکلف بنایا ہے، قانون کی پابندی کرو. اگر قانون کی پابندی نہیں کرو گے تم حضیرت القدس کے ممبر کبھی نہیں بن سکو گے، اور تم تنزل میں جاؤ گے، گڑے میں جاؤ گے جہنم، ترقی نہیں کر سکو گے آگے چل کر. تو اس لیے یہ دولت جس کو خدا نے یا روزی زیادہ دی ہے اس پر پابندیاں بھی لگائی، اور اللہ نے یہ احسان بھی جتلایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی بخشی ہے روزی کے معاملے میں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. اب جن کو زیادہ دی ہے ان کو بالکل بے وقت نہیں کیا. کس طرح؟ فمن الذین فضلوا، نہیں ہیں وہ لوگ جن کو بڑائی اور فضیلت بخشی گئی ہے روزی کے معاملے میں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی روزی کو اپنے ماتحتوں اور اپنے غلاموں میں بانٹ دیں برابر سرابر، کہ وہ ساری برابر ہو جائیں. ایسا کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بلندی حاصل ہو، اور نوکر چاکر غلام میرے ماتحت ہوں، میں ان کی کفالت کروں. ہر شخص یہ چاہتا ہے. ایسا تو کبھی نہیں کہ جو روزی ملی سب کو تقسیم کر کے اپنے خادموں میں، نوکروں میں، غلاموں میں، ماتحتوں میں برابر کر دے. ایسا تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. سو اللہ تعالی نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے، اف بنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ پھر کہ دیکھو اللہ نے انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، جن کو بڑائی بخشی ہے وہ ماتحتوں کے ساتھ برابر ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت دی ہوئی ہے، حالانکہ بنی نوع انسان یا غلام یا ماتحت، نوکر یا خادم یا مزدور، وہ تو ہمارے ہم جنس ہیں، ہمارے بنی نوع انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی انسان تو اللہ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے شرک کی تردید فرمائی، تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے جو کہ اس کی جنس سے نہیں ہے بلکہ وہ بہت کمزور ہیں، ناقص ہیں، تو ان کو کس طریقے سے تم خدا کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ نے اسی چیز کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، پھر مخلوق میں سے کسی شخص کو یا کسی ذات کو تم خدا کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے؟ خود جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں تو تم برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ اپنی برتری کو تم قائم رکھتے ہو، تو خدا کے ساتھ کس طریقے سے دوسروں کو شریک بناتے ہو جو کہ خدا کی جنس بھی نہیں ہے بلکہ خدا کی مخلوق ہے، مملوک ہیں، عاجز ہیں، اس کے سامنے اختیار نہیں؟ اللہ نے اسی چیز فرمایا، یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کی قدر دانی کرو، خدا نے تم کو نعمت دی ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کو تقسیم کر کے برابر سرابر ہو جاؤ، نہیں، حقوق ادا کرو، کوئی حق تمہارے ذمے باقی نہیں رہنا چاہیے، جیسا بھی حق ہے آتے کل ذی حق حق کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، تو بے شک تم اپنا تفاوت قائم رکھو، اس سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ، لیکن ناقدر دانی نہ کرو، نا شکر گزاری نہ کرو، بغاوت نہ کرو، شرارت نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کا حق مت دباؤ۔ آج کل بس یہی بات ہے نظام سرمایہ داری میں کہ وہ حقوق نہیں ادا کرتے، دولت مند لوگ حقوق نہیں ادا کرتے، بالکل 100 میں 5% بھی حقوق نہیں ادا کرتے جو ان کے ذمے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، مالی حقوق اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، وہ فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، وہ حقوق ادا نہیں کرتے، اس لیے سوسائٹی، انسانی سوسائٹی لعنت میں مبتلا ہوتی اور ظلم ہوتا ہے، کمزور لوگ جو ہیں وہ مظلومیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر اشتراکیت کی راہ ہموار ہوتی ہے، یہ گندگی یہاں سے پیدا ہوتی ہے حقوق نہ ادا کرنے سے۔ اگر جن کو اللہ نے دولت دی ہے یا رزق میں برتری عطا فرمائی ہے وہ اپنے تمام حقوق کو ادا کرنے لگ جائیں تو نہ کوئی اشتراکیت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کوئی استبداد پیدا ہو سکتا ہے، ہر آدمی کو اس کا جائز حق اگر مل جائے تو اس کو بغاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ حقوق نہیں ادا کیے جاتے، تو یہ گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، حق اگر ادا کیے جائیں تو پھر قطعاً سوسائٹی میں بے اطمینانی کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب جتنے بھی کمزور طبقے ہیں ان کے ساتھ دولت مند لوگ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، مکانوں سے محروم ہیں، زمین سے محروم ہیں، لباس سے محروم ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، اور کسی بھی عزت کی بات سے محروم ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے دولت مند لوگ، جو اللہ نے مال دے کر دولت اور روزی کے دروازے ان پر کھول کر ان کے ذمے جو حقوق رکھے ہیں وہ نہیں ادا کرتے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور طبقے بے دین ہوتے ہیں اور بے دینی کی باتوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی طریقے، اور کوئی اس کو جھونپڑی کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آخر وہ بھی انسان ہیں، بنی نوع انسان، اور مذہب اور دین تو دوسروں کو بھی اپنے اندر ملانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی کرنے کی تعلیم دیتا، یوسرون علی انفسہم، وہ تو وہ تعلیم دیتا کہ ایسا سلوک کرو کہ دوسرے لوگ بھی تمہارا جز بن جائیں، تمہارے دین میں آ جائیں، تو یہ ہے ساری مصیبت حقوق کے نہ ادا کرنے کی، جو حقوق اللہ نے مقرر فرمائے ان کو ادا نہیں کرتے. تمام سوسائٹیاں برباد ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، اور جتنے کمزور لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ بھی اٹھ جائیں، بلند ہو جائیں، ان کو بھی تفوق کچھ حاصل ہونا چاہیے یا حقوق جائز ملنے چاہیے. تعلیم جو ہے یا صنعت و حرفت، وہ بھی تمام بڑے لوگوں کے حق میں ہی ہے، غریبوں کے حق میں نہیں ہے، ناداروں کے حق میں نہیں ہے. تو اس طرح وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اشتراکیت جیسی لعنت کے لیے لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اشتراکیت بھی ناکام ہو چکی ہے، وہاں تفاوت وہاں بھی موجود ہے، لیکن بہرحال ایک نعرہ ہوتا ہے اور ایک کشش ہوتی ہے کہ بھی اس طریقے سے وہ مساوات کرتے ہیں. حالانکہ مساوات کہیں بھی نہیں ہے، مساوات تو نبیوں کی تعلیم میں آتی ہے. جہاں حقوق ادا کرنے کی بات ہوگی وہاں یہ باتیں آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی. تو اللہ نے اس کو شرک کی تردید میں پیش فرمایا ہے اس دلیل کو. اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے انعامات ایسے ہیں، بعض انعام شخصی ہیں انسان کی ذات کی بقا کے لیے، اور بعض انسان کے نوع کی بقا کے لیے، اپنی جنس کی بقا کے لیے اللہ نے انعامات دیے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم، اللہ نے تمہاری جانوں سے، تمہاری جنس سے ہی تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. عورتیں جو ہیں وہ تمہاری جنس سے ہی ہیں، انسان کی جنس ہے، وہ کوئی اور جنس نہیں ہے. اللہ نے ان کو انسان کی جنس سے ہی پیدا کیا، تمہارے جوڑے، تمہاری عورتیں، اور پھر تمہارے ان جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولادیں بخشی ہیں، بنین، بیٹے. حفدہ کا معنی پوتے، بیٹوں کی اولاد. ویسے حفد کا معنی عام ہے، اس سے خادم بھی، غلام بھی، سسر، سارے معنی مفسرین کرام کرتے ہیں، اور خدمت گزار بھی. انہی سے اللہ نے بنایا جو تمہاری خدمت کرتے ہیں. وَنَحْفَدُو، جیسا کہ دعائے قنوت میں آتے ہیں، اے پروردگار ہم تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ پوتے کا معنی عام طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں، بیٹے عطا فرمائے، بیٹوں کے بعد پوتے عطا فرمائے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے بقا کا سامان ہے. انسان جو ہے بذات ہی ایک فانی ہستی ہے، اس نے نہیں زیادہ رہنا دنیا کے اندر. لیکن اگر انسان کی اولاد، بیٹے اور پوتے اس کے بعد رہیں، تو انسان یہی تصور کرتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میری اولاد تو موجود ہے، تو میرا ذکر خیر تو قائم ہی رہے گا. وہ ذکر خیر تو قائم رہتا ہے، انسان اولاد رہتی ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتی ہے، کچھ نیک ہو تو دعا کرتی ہے. تو یہی انسان کی نوعی بقا کا سامان ہے. اللہ نے بیویاں، اولادیں اور اولادوں کی اولادیں پیدا کر کے انسان کے نوعی بقا کا سامان پیدا فرمایا، کیونکہ ذات انسان کی فانی ہے، وہ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک اولاد موجود ہے، انسان زندہ، اس کا ذکر خیر قائم رہے گا، اس کے لیے دعائے خیر قائم رہے گی جب تک اس کی اولاد موجود. اسی لیے اولاد کی خواہش کو برا نہیں کہا گیا. رب حبلی من الصالحین، اللہ کے نبی بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو اچھی اولاد عطا فرما، نیک و کار اولاد عطا فرما. نیک اولاد جو ہے وہ باپ دادا کے نام کو زندہ رکھتی ہے، روشن رکھتی ہے، ذکر خیر ہوتا ہے اس. تو یہ ہے انسان کی نوع کا بقا. اور پھر فرمایا وہ رزقکم من الطیبات، پاک چیزیں تم کو روزی میں عطا فرمائی، ستھری چیزیں، حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں. یہ انسان کی شخص کے بقا کے لیے، روزی انسان کی ذات کے بقا کے لیے. ہر انسان رزق کا محتاج ہے، روزی کا محتاج ہے اس کو روزی ملنی چاہیے، کوئی مستثنا نہیں، نبی ہو یا غیر نبی ہو. خدا کا فرمان ہے اللہ نے نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو وہ کھانا نہ کھاتے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کپڑا پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. اس سے انسان کے یعنی شخصیت کا بقا رہتا ہے ایک زمانے تک. فرمایا دیکھو اللہ نے کتنے انعامات بخشے ہیں، تو کیا باطل پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدردانی اور ناشکر گزاری کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتے. فرمایا دیکھو یا بدون من دون اللہ، یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کے لیے روزی کا مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے. کوئی لات عزا، کوئی قبروں والوں کو، کوئی جنوں کو، کوئی فرشتوں کو معبود بناتے ہیں، حاجت روا یا مشکل.